ये दो चीज का जो है वह बहुत ज्यादा महत्व है साधना में। तो आसन आसन प्राणायाम है बस वह प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाएगा आपका। तो ये जो है उपाय बता दिया। तो इस प्रकार के उपाय जो है वह करने से प्राण स्पंदो निरुद्ध होते हैं। आसन के बारे में भिन्न मत होने पर भी एक मत है। पातंजल जी ने आसन का कोई नाम नहीं लिया। जिस आसन से बैठने से आपका शरीर सीधा रहे, उसमें स्पंदन न हो, समझे ना, और देर तक आप बैठ सकें एक स्थिति में, उसी का नाम आसन है। इसलिए पतंजल जी ने कोई आसन का नाम अलग नहीं दिया। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि इधर पैर में दर्द हो रहा है तो उधर पैर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिर सुखम आसन यही लक्षण किया उन्होंने। अब बाकी तो विस्तार है उसी का। तो स्थिर सुखम आसन, इसलिए आसन के विषय में कोई विवाद नहीं है। ये दो बीज है ना, दो जैसे क्या है कि आप जो है कोई बीज बोते हैं तो बीज का भी महत्व होता है और पृथ्वी जल का महत्व होता है। तभी तो बीज वृक्ष बनेगा है? इसी प्रकार की आपकी वासना है ना, तो वासना के कारण चित्त उड़ता है, है? लेकिन प्राण न रहे तो वासना बेहोश कर दे तो क्या करेगी वासना? हाँ, प्राण निरुद्ध हो जाए तो वासना को धक्का लगेगा, एक चीज ये होगी। और दूसरा क्या होगा कि जो है आप जो है वह यदि मान लीजिए कि वासना उठती है और आप काटने में समर्थ हो जाए, उसके लिए भोजन न दें, तो पहले तो बढ़ती मालूम होगी पर थोड़े दिन के बाद फिर क्या होगी, दुबली हो जाएगी। हाँ, इसलिए वासना को क्षीण करने का या विपरीत वासना आपने उठाया, इसलिए यही दो जो है ये प्राण स्पंदन और ये वासना, यही दो बल है ना, किसको, मन को, मन के चंचल करने के लिए बने हुए। यदि प्राण, इसलिए प्राण को आप स्थूल रूप में प्राण को रोकेंगे ना, तो क्या होगा कि वासना का जो कार्य है वो शिथिल पड़ जाएगा। जब शिथिल पड़ जाएगा तो युक्ति से काट देंगे आप। अभी किसी को कमजोर करके तब वो कट जाता है, हैं? तो कमजोर किससे पड़ेगा? प्राणायाम से। प्राणायाम का आप जो है उचित आहार और उचित आसन इत्यादि के द्वारा जब प्राणायाम करेंगे तो कमजोर पड़ जाएगा। पर कमजोर पड़ने मात्र से मरेगा नहीं। हाँ, तो वो युक्ति है, प्राणायाम के साथ विवेकात्मक युक्ति है। तो विवेकात्मक युक्ति जो है यही है जो है, और थोड़ा जो है व्यवहार में भी क्या होता है, असंग व्यवहारित्वात् ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज आपको काटनी है, जैसे मान लीजिए कि प्रत्यक्ष है कि कोई अमल आपको छोड़ना हो, आप तम्बाकू खाते हैं, आपने प्रतिज्ञा किया मैं इसको छोड़, तो आपको जरा क्या ध्यान देना पड़ेगा? आपकी प्रतिज्ञा तो ठीक है, उसको सुदृढ़ रखने पड़ेगा, पर वो तमाकू के व्यसनी का साथ भी छोड़ना पड़ेगा। यह कुछ काल के लिए ही आप छोड़े हैं, पर तमाकू का जो व्यसन है वो व्यसनी का साथ आप नहीं छोड़ेंगे, तो जब वो व्यसन आपके सामने दिखेगा तो आपका, आप मन को रोक नहीं पाएंगे। और कुछ काल छोड़ देने पर जब आप पक्के हो जाएंगे तब फिर कोई बात नहीं, फिर उसमें रस नहीं आएगा। क्योंकि अभ्यास यज्ञ बुद्धि में आपने निश्चय कर लिया है, लेकिन वो सम्मुख है ना, खींच लेता है। इसलिए जरा असंग व्यवहार है, और ये जो है ये भव भावन वर्जना, ये जगत जहां जाता है तहां उसका दोष सामने रखो है। ये यही सब युक्तियां हैं, देखो ये सब युक्तियां हैं। जहां संसार की तरफ जाता है इधर तो प्राणायाम को पुष्ट करो, और इधर जहां संसार की तरफ जाता है तहां उसको दिखाई दो कि कितना कितना दुख में जा रहा है तू, कितना भयंकर दुख है, इसका चिंतन करने में कितना भयंकर दुख है। तो इस प्रकार जो है, और जरा भी जाता है तो उसको बार बार ये सचेत करना चाहिए कि दिखा तेरा शरीर काल के गाल में पड़ा हुआ है, तू विषय भोग चाहता है। अरे शरीर तो काल के मुख में पड़ा हुआ है तेरा, है? शरीर नाश दर्शित पात वासना न प्रवर्तते, तीन चीज बताया। कौन कौन तीन चीज बताया? असंग व्यवहारित्वात, पहले तो प्राणस्पंद निरोध बताया था ना, असंग व्यवहारित्वात और भव भावन वर्जना, समझे ना आप, और शरीर नाश दर्शित्वात, है शरीर नाश दर्शित्वात वासना न प्रवर्तते, फिर वासना शिथिल पड़ जाती है, वो प्रवर्तित नहीं होती है। तो ये जो है इसी को कहा कि भाई इसलिए प्राणस्पंद निरोधाचार यथेच्छ से तथा कुरु, ऐसा जब हो जाए तो फिर जो भी व्यवहार करो तुमको कहीं भी बंधन नहीं, ये दो चीज तुम्हारे पास पक्की है, है? वासना को तुम उद्भूत नहीं होने दो और प्राणस्पंदन तुम्हारा ठीक है, तो फिर किसी भी प्रकार का व्यवहार तुमको पकड़ नहीं पाएगा, बाधित नहीं हो जो है वो व्यवहार पकड़ ही नहीं पाएगा तुमको। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक जो है प्रूफ हो जाएगा, आजकल जो है ना बुलेट प्रूफ जो है कवच पहनते हैं लोग ना, फिर ही जगत का जो है वो कवच जगत नहीं पकड़ता। जैसे क्या होता है, यही युक्ति होती है, युक्ति जगत में भी चलती है। जैसे मान लीजिए बिजली का तार है, तो इंजीनियर ने ही उसको फिट कराया है, पर इंजीनियर उसको पकड़ेगा तो मरेगा कि नहीं, है? मरेगा कि नहीं, पर युक्ति पूर्वक पकड़े, लकड़ी पर खड़ा हो जाए, है? लकड़ी पर खड़ा हो जाए और हाथ में रबड़ रख ले, अभी पकड़े तो करंट लगेगी, युक्ति से मुक्ति मिलती है। अब हट करने से थोड़ी मिलेगी, हट करने से नहीं मिलेगी। ऐसे साधु के पास, साधक के पास युक्ति होनी चाहिए, वो युक्ति से किसी चीज को पार कर पाएगा। हट करने से खाली जो है वह पार नहीं कर पाएगा, युक्ति होनी चाहिए उसके पास। भक्त लोग कहते हैं कि देखो भाई तुमको बचना है तो देखो ये भगवान जो है ने जगत बनाया है, तो माया रूपी करंट सब जगह फैली हुई है, जगत भर में माया रूपी करंट फैली हुई है, बड़े बड़े सिद्धों को भी मार देती है वो, बड़े बड़े सिद्धों को भी जो है अहंकार हुआ कि माया रूपी करंट लगे बिना नहीं रहती है, उनको मार देती है। इसलिए तुम युक्ति रखो। कहा क्या युक्ति है? कहा कि निरंतर भगवत शरणापन्न, अपनी अहंता को भगवान के शरण में रख करके उस आधार पर खड़े रहो, अहंता को लेकर के शरीर को मत खड़ा करो, शरणागति को लेकर के खड़ा, और भगवान का नाम रूपी रबड़ हाथ में रखो, एक क्षण के लिए भी भगवान नाम का विस्मरण मत करो, ये माया रूपी करंट तुमको नहीं मार सकती। और इधर में तुम प्राणायाम जो है, प्राणायाम का अभ्यास कभी भी शिथिल मत करो, ध्यान में है ना, प्राणायाम का अभ्यास शिथिल मत करो, एक चीज हो गई। और जो है वह कुसंग से बचो, कुसंग से बचे रहो। और जगत का कोई विचित्र आता है तो उसको ज्ञानाग्नि में भस्म करो, ये तीन सावधानी रहेगी तो फिर जगत की माया तुमको नहीं लगेगी। इस प्रकार की युक्तियां हैं। सभी को एक ही प्रकार की युक्ति नहीं होती है, सबकी युक्ति एक नहीं होती है, किसी को विवेक रूपी युक्ति है तो भी प्राणायाम उसको सहयोगी है, और किसी को भगवत आधार रूपी युक्ति है, नाम की युक्ति है, ऐसे विभिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। पर ये सारी युक्तियां जब जो है तभी काम देगी आपका, एक चीज ध्यान में रखना, जब आपका लक्ष्य शुद्ध होगा तभी ये काम देगी, और लक्ष्य बीच में गड़बड़ा गया, जगत हो गया, फिर आश्रम बनाना है, तब फिर इसी युक्तियों का क्या काम है वहां पर, फिर ये युक्तियां तो दूर हो जाती है ना, ये युक्तियों का दिशा बदल जाती, दिशा बदल जाती। हाँ भाई, क्या कहा जाए, वही बात यहाँ भी चल रही है। किसी को वहां कहा ना, चित्त याद है योग दर्शन में, चित्त नदी नाम उभय तो बहती बहती पापाय बहती पुण्य कल्याण। अब देखो वही चित्त नदी है, यही चित्त नदी है, यही पाप की तरफ बहती है और यही कल्याण आय बहती, कल्याण आय बहती पाप आय क्यों बहती। अब यही देखिए वर्षा की नदी है, वर्षा की नदी है तो कैसी नदी है, इसमें जल मलिन है, इस किनारे को भी तोड़ती उस किनारे को भी तोड़ती है ना, इसमें कांटा कुश सभी है, धारा तेज है, जरा भी असावधान हुए तो पता नहीं कहां ले जाकर के आपको फेंक देती। और यही नदी कार्तिक में कैसी हो गई, जब साधन आप करेंगे, जो ये साधन इसमें बताए गए हैं, यही चित्त में कैसे परिवर्तन होगा देख लो। सांसारिक चित्त जो है उसमें क्या होता है, वो एक किनारे वेद का भी किनारा, शास्त्र का भी किनारा तोड़ता है, और जो है लोक का भी किनारा, लोक वेद ये दोनों किनारे हैं, है कि नहीं। मन रूपी नदी के दो किनारे हैं लोक और वेद, जो संसारी मन है वो लोक मर्यादा को भी तोड़ता है और शास्त्र मर्यादा को तोड़ता है, है ना, कि बरसाती नदी ये पाप बहा है, और इसके अंदर जो विचार आते हैं काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि, इसी के विचार आते हैं, विषयों के ही विचार आएंगे, शुद्ध विचार नहीं आएंगे। इससे मिला हुआ जो है वह बहता है, कीचड़ जो है वह, और कंटक आदि सब जो है इसमें बह रहे हैं, और उस विचार में जरा सा भी आप लग जाओ तो आपको पता नहीं किस पाप में ले जाकर के फेंक दे। और वही है मन, यही नदी है, जब आप दीर्घ काल तक ये साधन जो बताए गए हैं, इन साधनों को सच्चाई से आप अभ्यास करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका मन पेटे में बहने लगेगा, लोक की भी मर्यादा नहीं तोड़ेगा और शास्त्र की भी मर्यादा नहीं तोड़ेगा, ये दोष उसका निकल जाएगा। फिर उसमें जो है धीरे धीरे विषयों का दोष देखते देखते देखते विषय संस्कार निकल जाएगा उसके अंदर, अब भगवत चिंतन बढ़ जाएगा, संत चिंतन बढ़ जाएगा, शास्त्र चिंतन बढ़ जाएगा, इसी का मनोराज्य होने लगेगा, इसी में उसको आह्लाद मिलने लगेगा, सत्संग का ही आह्लाद मिलने लगेगा, उसको सिनेमा अच्छा नहीं लगेगा, उसको टेलीविजन अच्छा नहीं लगेगा, भले ही घर में पड़ा रहे पर उसका मन ही नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे मन ऐसा हो जाएगा बहने पर भी ऐसा नहीं, प्राण निरोध का मतलब ये नहीं समझना प्राण बंद हो जाएगा, अरे नहीं, कार्तिक में भी नदी बहती है, ऐसे फिर भी प्राण आपका बहेगा, पर वो खतरनाक नहीं बहेगा, संभव नहीं बहेगा। आपका मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि सभी आपके पास बैठना चाहेंगे, जैसे कार्तिक में जाकर के सभी स्नान करना चाहते हैं, थोड़ा दो चलुआ जल पीना चाहते हैं, बरसात में कौन जो है वह वहां जाना चाहता है, ऐसे आपके पास बैठ करके लोग शांति का अनुभव करेंगे, आपके पास बैठ करके सुख का अनुभव करेंगे, आपके पास बैठ करके दो शब्द सुनना चाहेंगे आपसे, यही मन है। तो इसके लिए उपाय बता दिया कि इस प्रकार आपका उपाय से मन जब की ये स्थिति आप बना लेंगे तो मन की ये स्थिति बनने के बाद फिर आपकी कोई समस्या नहीं, कोई खतरा नहीं। इसलिए कह दिया था यथे इच्छा से तथा करो, फिर जैसी इच्छा होती ऐसा तुम्हारा करो, जैसी इच्छा हो तो ऐसा तुम्हारा करो, मैंने उस स्थिति में फिर जैसा होता वैसा तुम रहो व्यवहार करो, उसमें कोई बाधा नहीं। पर साधन काल में तुमको विशेष रूप में ध्यान देने की अपेक्षा है। तो ये बता दिया, मन में जो विचार होते हैं ऐसे विचार होते हैं कि लोक में भी प्रकट आप नहीं कर सकते हैं, और शास्त्र की भी मर्यादा, शास्त्र की आज्ञा कब तोड़ रहा है। अरे मन में विचार मान लो जो चोरी करने का हो गया तो लोक का भी मर्यादा तोड़ रहा है। अब मान लीजिए कि जो है वह जिसको आप बहन मानते हैं, पुत्री मानते हैं, ऐसे के प्रति भी आपके मन में विपरीतता आ गई तो लोक की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? अब मन में तो कोई चीज आएगी, अब वो मन अशुद्ध मन है, वो मन है अशुद्ध मन, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव आ जाता है। ये बड़ी समस्या कभी कभी हो जाती है, ये साधन में न लगे रहने पर बहुत समस्या होती है। एक बार बड़े अच्छे महात्मा मेरे पास आए थे, इसलिए इससे बहुत सावधान रहने की अपेक्षा। वो महात्मा जो है बहुत प्रसिद्ध महात्मा हो गए, तमाम गृहस्थी हमेशा घेरे रहते थे, हमारे पास आए एकांत मिले, कहे कि बड़ी भारी समस्या हो गई। पहले ये कितनी भी जो है वो लड़कियां माता कोई भी बैठा रहता था, मेरे मन में कभी भी कोई विचार नहीं, लेकिन अब मेरी मन की स्थिति ऐसी हो गई कि मैं बैठ ही नहीं सकता इनके बीच में। और पहले मेरे परिचित नहीं थे, अब तो मैं जिधर जाता हूं तो हमको घेर लेते हैं सब गृहस्थी। अब बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है। अब पहले हमारे मन में कोई समस्या इस प्रकार की नहीं थी, अब मेरे मन की ऐसी समस्या है कि मैं भागता भागता फिर रहा हूं। महात्मा अच्छे थे, सच्चे थे, इसलिए बताया उन्होंने, कहा मैं भागता भागता फिर रहा हूं, क्या करूं। पर कहीं भी बैठो, एकांत में बैठो, कहीं भी बैठो, मन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि वासनाएं अंदर यदि बनी रहती हैं तो एक काल में नहीं मालूम होती है, एक काल विपरीत आ जाता है तो एकदम। इसलिए इन सारे का सदुपयोग तत्व बोध के लिए जो है लगाना चाहिए, जो मूल चीज जब खत्म हो जाएगी तभी ये खत्म होगी, और नहीं तो सोई है नहीं खत्म। ऐसे बहुत बहुत बार ऐसा होता, मालूम नहीं होता, एक काल में मालूम नहीं होता पर दूसरे काल में जो है वह प्रभावशाली होने हो जाएगा, उससे बड़ी जटिल समस्या हो जाती है। इसलिए कहा कि साधक को ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए, सब कुछ जो है वह व्यवहार में भी पढ़ना पड़े, एक चीज मत छोड़ो। प्राणायाम जो है, आसन से बैठना, नियमित बैठना, प्राणायाम करना और नियमित विचार, और गुरु के द्वारा प्रदत्त युक्ति के द्वारा जो है चाहे प्रार्थना तत्व को लेकर के, आत्मविश्लेषण तत्व को लेकर के, किसी ने कोई न कोई युक्ति आपके पास होनी चाहिए आधारभूत। ऐसी युक्ति को लेकर के साधन को शिथिल कभी नहीं होने देना चाहिए। साधन को यदि आप शिथिल नहीं होने देंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो आज इस पर बहुत विचार हो गया, थोड़ा सा और जो है वह इसका मैंने भाष्य कर लें तो इसको पूरा कर लें। जैसे योग दर्शन में बहुत है ना, अरे भाई कल्याण बहा जो है, कल्याण बहा क्या होती है, कल्याण प्राग भारा विवेक निम्ना है, वो विवेक निम्न होती है ना, वो तो कल्याण बहा है। और अविवेक निम्ना और संसार प्राग भारा यही जो है क्या है, पाप बहा है, यही तो पाप बहा है ना, और क्या पाप बहा। पाप बहा मन की जो है, मन जो है पाप के तरफ जाने का मतलब क्या है, अविवेकज विचार हो रहे हैं और संसारे का भार ढो रहा है, संसारे लक्ष्य बना हुआ है, और विवेक जो विचार हो रहे हैं है? और क्या हो रहा है वो कल्याण अपना जो परम कल्याण जो मोक्ष है उसी को लक्ष्य बना करके रखा, वही भार है। इस प्रकार योग दर्शन में बहुत प्रकार का बनाया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। वैराग्य में पहले क्या होगा, वैराग्य से क्या होता है कि योग दर्शन में आया ना ये सब प्रकरण, योग दर्शन में आया जब पाठ चला था कि वैराग्य में क्या होगा, वैराग्य में विशेष स्रोत जो है वह शिथिल पड़ जाएगा। जितना जितना मन आपको हटेगा तो आप भोजन करते समय भी उसमें कोई रस नहीं, कोई विषय आपको खींचेगा नहीं, विशेष स्रोत को वैराग्य शिथिल कर देता है। वो विशेष स्रोत खिली क्रियति वहां पर आया था ना, विशेष स्रोत जो है वो खिली हो जाता है। हाँ, और विवेक दर्शनाभ्यास से जो है कल्याण स्रोत जो है उद्घाटित, जैसे नहर और बंधा है? एक तरफ बंधा एक तरफ नहर, यही अभ्यास वैराग्य है। और इसी के द्वारा जो है वह आप मन रूपी जो शक्ति है उसका सदुपयोग इसी में, फिर कोई फिर आपको कोई समस्या नहीं है, जितना जल चाहे तितना छोड़ दें उधर। अरे भाई संसार के व्यवहार के लिए जितना बहिर मुक्ता चाहे उतना कर लिए, फिर बंद कर दिया फाटक। अब क्या करते हैं जहां पर बंधा नहर बना है, क्या करते हैं जब नहर में जरूरत है, नहर में पानी छोड़ दिया, नहर में चल रहा है, और जब जरूरत पड़ी तो इधर छोड़ दिया, तो पानी को वश में हो गया, पानी वश में हो गया। ऐसे आपका मन क्या हो जाएगा, वो हाथ में हो जाएगा। भाई ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मन जो है वह खंभा बन जाएगा, मन हाथ में रहेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा छूटेगा, आपके हाथ में रहेगा। ये आगम इत्यादि में तो सीधे मानते कि ज्ञानी का तो ऐसा मानते हैं ना, शिव योगी का जो है ना, जब वो बाहर संकल्प करता है तब उसका शरीर इंद्रिय सब उत्पन्न होते हैं, वो ज्ञाने तो उत्पत्ति है ना, ज्ञान होना यही उत्पत्ति है। और फिर जब वो कार्य खत्म, अंतर्मुख हो गया, फिर अपने घर में चला गया, फिर शरीर इंद्रिय सब खत्म हो गए, फिर कहाँ है। इस प्रकार जो है वो हाथ में हो जाता है, अभी तो वासना के अधिकार में पड़ा हुआ ना अपना मन, तब वासना के अधिकार में नहीं है, आपके अधिकार में। अभी तो वासना जिधर ले जा रही उधर मन जा रहा है, क्या कर सकते। इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा विचार किया कि ये विषय ऐसा था कि साधक के लिए जरा विशेष ध्यान देने योग्य बात थी। अच्छा, तो किसी को पर वैराग्य अपर वैराग्य लेकर के वहां पर कहा ना, यानी वहां भी पर वैराग्य ही काम करता है। जब प्रकृति के गुण जो है, चित्त का भी जो है वह आधार छोड़ देता है ना, ये प्रकृति का आधार गुण का आधार छोड़ करके तभी तो दृष्टा स्वरूप में अवस्थान बनेगा ना, तो वहां पर वैराग्य से ही काम बनता है, उसका नाम है पर वैराग्य। और अपर वैराग्य है कि जो है तत्त्व विषयों से जो है वो छोड़ता है, ये अपर वैराग्य। अपर वैराग्य पूर्वक पर वैराग्य, पर वैराग्य में तो सभी उपाधि छोड़ देगा, वो सभी उपाधि छोड़ करके मन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, ये पर वैराग्य है। तो इसी क्रम से उसको हम जीत सकते हैं। अब भाष्य में देख लें थोड़ा, असंशय नास्ति संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किसमें संशय नहीं, अर्जुन तुम जो बात कह रहे हो इसमें संशय नहीं। भगवान थोड़े इसलिए भी सावधान हो रहे हैं कि देखो, दोष को जब साधक पकड़ लेता है तब उपाय को गृहित कर सकता है, और जब दोष रूप में जब तक साधक नहीं पकड़ता है दोष को, तब तक उसको उपाय भी कहो तो उतने रूप में वो गृहित, जिसकी समस्या होती है तो वो गृहित करता है, तो जब साधक को ये समस्या, ज्वलंत समस्या उसके हृदय को विदीर्ण कर रही है कि अरे मन मेरा ऐसा है कि इसको कैसे जो है वह शुरू कर, ये ज्वलंत समस्या जब उसके हृदय को तोचती रहती है तब वो साधन को झट पकड़ता है। भगवान ने देखा कि बात ठीक, अर्जुन ने ठीक पकड़ा है नस, अपने मन की नस को ठीक पकड़ा, सच्चाई को अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है, झूठलाई में नहीं जीना चाहता वो। हमने कह दिया समाधान वो सुन लेता, पर वो झूठलाई में नहीं जीना चाहता है, वो सच्चाई को जो है इस समय जो है वो पकड़ लिया है, सच्चाई को पकड़ लिया है कि मन को तो जो है समाधान करना, मन तो बड़ी भारी समस्या है, ये तो बड़ा जो है कठिन है। इस सच्चाई को, मन के स्वरूप को ठीक ठीक निर्धारित कर लिया है, उसके अंदर जो है वह साधन जानने की तीव्र उत्कंठा है, इसलिए जो है सबसे पहले जगाया कि हे महाबाहो, अरे अरे तो क्या कार्य नहीं बन रहा है, मन ऐसा भले ही है पर तू भी तो महाबाहु है ना, मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं है, पशु आदि शरीर में तो हार माने हुआ है, ये पशु आदि शरीर में तो प्रत्येक जीव हार मान लिया है ना, क्या कर सकता वहां पर, खाना पीना छोड़ कर और क्या करेगा, जब कर सकता कीर्तन कर सकता प्राणायाम का कुछ नहीं कर सकता, वहां तो प्रकृति के वश में है माने हुआ है, मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ हो सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए कोई जरूरत नहीं। तो भगवान जो है जरा अर्जुन के इस विचार से अंदर से भगवान को अच्छा लगा, तो कहते हैं असंशयम नास्ति संशय मनो दुर्निग्रहम चलम, तुम बात जो कहते हो बिल्कुल ठीक है, अत्र हे महाबाहो किंतु अभ्यासे न, तो अभ्यास किसको कहते हैं, कहते अभ्यासो नाम चित्त भूमो कस्यांश्चित समान प्रत्यया वृत्ति वृत्ति चित्तस्य, कहते हैं अभ्यास इसका नाम है कि चित्त भूमि में एक समान वृत्ति का प्रवाह करना, एक समान वृत्ति प्रवाह, इसी शब्द को लेकर के अन्य को लेकर एक समान वृत्ति प्रवाह जो है वह एक समान विचार आ गया आपके मन में, तो इस प्रकार जो वृत्ति का प्रवाह है इसी का नाम जो है वह अभ्यास है। निधिध्यासन को आप जो है जो संप्रज्ञात समाधि में ही अभ्यास है, सारा अभ्यास संप्रज्ञात समाधि है, उसका विस्तृत विवरण मैं पहले कर चुका हूं। और वैराग्यम नाम, वैराग्य किसका नाम है, दृष्टा दृष्ट इष्ट भोगेभ्य दोष दर्शनाभ्यासात वैतृष्णम, दृष्ट भोग अथवा अदृष्ट भोग, स्वर्ग आदि अदृष्ट भोग हैं और शब्द स्पर्श रूप रसगंध यहाँ के जो है दृष्ट भोग हैं, इसमें ऐसी बुद्धि में योग्यता हो जाए कि इसमें दोषे दिखने लगे, ये दिखने में बहुत सुंदर है पर विष भरा है ये मारेगा, इसलिए दोष दर्शनाभ्यासत वैतृष्णम, वितृष्णा हो जाए उससे, वितृष्णा करनी नहीं पड़ती, वितृष्णा हो जाती है, आप अभ्यास करेंगे तो वितृष्णा हो जाती है, कोई उस समय खींचना नहीं पड़ता मन को, पर मन में वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, जैसे किसी को बहुत बुखार हो या अंदर से बड़ी तकलीफ हो और बढ़िया भोजन खीर आप रखे तो ऐसा आंख बंद कर लेता, उसको उसको देख के प्रसन्नता थोड़ी होती है, उसको तो उससे बड़ी भारी जो है तकलीफ मालूम होती है, सोचता जल्दी यहां से हटा ले, ऐसे विषयों के प्रति वितृष्णा हो जाती है। तेन च वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा वैराग्य के द्वारा मन गृहित होता है, विक्षेप रूप प्रचार चित्तस्य एवं तन मनो गृह्यते निगृह्यते निरुद्धते इत्यर्थः, विक्षेप रूप जो प्रचार जो है चित्त का जो है ना, इस प्रकार के साधन से तन मनो गृह्यते, वो मन जो है गृहित हो जाता है, माने निरुद्ध हो जाता है, वो आपके हाथ में आ जाता है। थोड़ी टीका देखिए, प्रश्न अंगीकृत प्रतिवचन उत्थापित, कुतः संशय राहित्यम तत्रा, संशय राहित्य जो है वह वो कहा था ना असंशयम असंशयम कुत संसाराहित्यम। अरे कहा भाई इसलिए है कि मनो दुर्निग्रह चलम, ये बात जो तुमने कहा वो ठीक है, ठीक है, कुत्र संशय राहित्यम है ना है? तो उसमें कहा कि मन दुर्निग्रह चलम इत्यस्मिन विषय, इस विषय में संशय राहित्य है। कथम तर ही मनोनिरोधो भवति, तो मनो का निरोध कैसे होता है? इत्याह भाष्य में कहा गया किंतु अभ्यास न तु अभ्यास स्वरूपम सामान्य ने निर्दिशत निर्दर्शित। अभ्यास का स्वरूप सामान्य रूप में कहते हैं, क्या कहा अभ्यास का स्वरूप? अभ्यासो नाम चित्त भूमो कस्यांश्चित समान प्रत्यावृत्ति चित्तस्य। इसमें टीका में देखिए जरा साफ करते हैं, कस्यांश्चित चित्त भूमो अविशेषितो धेयो विषय निर्दिश्यते। किसी चित्त भूमि में इसका क्या कहना है? आपका जो ध्येय है उस ध्येय विषय में, ध्येय विषय में समान प्रत्यावृत्ति विजातीय प्रत्यय अनंतरिता, वो आपके ध्येय के विषय में समान वृत्ति प्रवाह हो और बीच में दूसरी वृत्ति ना, बीच में दूसरी वृत्ति न, इसी का नाम अभ्यास है, इसी का नाम जो है अभ्यास है। ये वृत्ति से मतलब नहीं है, आपका ध्येय जो है ना ध्येयाकार वृत्ति, ध्येयाकार वृत्ति, ध्येयाकार वृत्ति ही चलती रहे, बीच में दूसरी वृत्ति। जैसे आप नहर बना दिए तो पानी सीधे जा रहा है, कहीं इधर न फूट जाए, कहीं न उधर न फूट जाए, ध्येय में जा रहा है ना, इधर फूट जाएगा तो उधर फूट जाएगा तो उधर फूट जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे हम लोग जब जो है किसी विषय में चित्त को लगाते, कहीं इधर फूट जाता है, कहीं उधर फूट जाता है, कहीं उधर फूट जाता है, कहीं उधर फूट जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा समान प्रत्यावृत्ति विजातीय प्रत्यय प्रत्यय अनंतरिता इति शेषा चित्त से षष्ठी प्रत्यय तद विकारत द्वेतनार्था। चित्त से क्यों कह दिया षष्ठी? अरे चित्ते को तो निरोध करना है, चित्त से षष्ठी क्यों कह दिया? कहा प्रत्यय तद विकारत द्वेतन, चित्त की वृत्ति, प्रत्यय क्या है? चित्त की वृत्ति है। वैराग्य रूपम निरूपयति, वैराग्य रूप कहा दिया कि तेषु वैतृष्णम वैराग्यम नामिति संबंध, विषयों में जो वितृष्णा हो जाती है इसी का नाम है वैराग्य। तत्र हेतुम सूचयति, उसमें हेतु बता दिया वितृष्णा कैसे होगी। कहा वितृष्णा होगी दोष दर्शनाभ्यासात, अरे दोष दिखेगा तो वितृष्णा हो जाएगी, उसमें शोभन दिखेगा तो तृष्णा बढ़ेगी, और दोष दिखेगा तो वितृष्णा हो जाएगी, ये बता दिया। विशेषु तृष्णा विशेषेषु दोष दर्शनम अभ्य तत्र हेतुम सूचयति, विशेषु यानी तृष्णा विशेषु, तृष्णा विषय माने तृष्णा का जो विषय है, उसमें दोष दर्शनम अभ्यस्य अभ्यस्य तेन ऐसा नहीं पाठ है हमारे भाई, दोष दर्शनम अभ्यस्तेन तेन, समझे ना क्या है? ठीक है, ऐसा पाठ हो तो ठीक है। यानी तृष्णा विशेष दोष दर्शनम अभ्यस्यते, तृष्णा विषय में दोष दर्शन का अभ्यास करेगा वो, और उस अभ्यास के कारण तेन वैतृष्टम जायते, उससे उसके अंदर वितृष्णा उत्पन्न हो जाए। निगृह्य मानम निर्दिशति, निगृह मान का कहते विक्षेप रूप, वो विक्षेप रूप जो चित्त है ना वही गृहते ना, विक्षेप रूप चित्त गृहते, इसी को कहते हैं विक्षेप रूप। अरे भाई दोष दर्शनाभ्यासात वैतृष्टम तेन वैराग्येण गृह्यते विक्षेप रूप चित्तस्य प्रचार, समझे ना आप, ऐसा न करिए। विक्षेप रूप जो चित्त का प्रचार है वो गृह, तस्मिन गृहीते निरुद्धे मनो निरोधे अस्य किम स्यात् इति अपेक्षायाम। अब जब वो गृहित हो गया, चित्त वृत्ति का ग्रहण हो गया, मन निरुद्ध हो गया, तो क्या होता है, कहते एवं तन मनो गृहते निगृहते निरुद्धते। अरे भाई जब चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो मन का निरोध हो गया। अभ्यास हेतु को वैराग्य द्वारा चित्त प्रचार निरोधे निरुद्ध वृत्ति कम मनो विषय मुखम अंतर्निष्टम भवती। अभ्यास हेतु जो वैराग्य, वो देखिए बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं होता। अभ्यास हेतु हो गया वैराग्य, वैराग्य से फिर अभ्यास बढ़ेगा। ऐसे वैराग्य के द्वारा चित्त प्रचार का जब निरोध हो जाएगा तो निरुद्ध वृत्तिक मन, देखो मन रहेगा इस बात को समझ के रखिए, पर वृत्ति नहीं फुरेगी उसमें। मन रहेगा पर वृत्ति लक्षाकार रहेगी, इस मने लक्षाकार हो जाएगी ना। तो निरुद्ध वृत्ति का मनो विषय मुखम अंतर्निष्ठम, विषय विमुखम, अब विषय के तरफ नहीं रहा तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, अब आत्मसंस्थ हो गया, विषय से विमुख हो गया वैराग्य से, तो अंतर्निष्ठ हो गया। अब अंतर्निष्ठ तो हो ही जाएगा भाई, अरे भाई आत्मा पर ही तो कल्पित है, आत्मा से प्रकाश ले रहा है, वो प्रकाश जब बाहर नहीं आप जो है वह जाने देंगे तब कहाँ हो जाएगा, वो स्वरूपस्थ हो जाएगा। तो इद्भवति इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 35 श्लोक हो गया था ना, 36 हो गया था क्या, 35 हो गया। अब एक विचार करते हैं कि संयतात्मनो योग प्राप्ति सुलभा इत्युक्ता, ये कह दिया कि अभ्यासेन तु वैरा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्य, और इसको कहा कि बने जो संयतात्मा है तभी ना अभ्यास वैराग्य करेगा। इसलिए कहते हैं कि संयतात्मनो योग प्राप्ति सुलभा इत्युक्ता व्यतिरेकम दर्शयति। अब व्यतिरेक दिखाते हैं कि जो संयतात्मा नहीं है उसको जो है योग प्राप्ति नहीं हो सकती। एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्याख्यान की दृष्टि से दोनों प्रकार की चीज चल रही है, एक विविदुषु की भी बात चल रही है और दूसरे ज्ञानी के जीवन मुक्ति के विषय में भी बात चल रही है, क्योंकि परमो मतः एक योगी तो यहाँ पर ज्ञानी ही है, तो योगी जो ज्ञानी है तो एक ज्ञानी को कहा था परम, यानी ऐसी स्थिति जिसकी है सर्वत्र समदर्शी जो है वो परम हो गया। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परम मत। और दूसरा जो है वह ऐसा है कि ज्ञान तो उसको हो गया है पर योगी नहीं है, तो दृष्ट दुख प्रारब्धानुसार दृष्ट दुख आ जाता है, चला जाता है, बाधित हो जाता है, इसलिए उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। पर भोग तो तत्त्व आ ही जाता है, तो उसके दृष्टि से भी आया तो वो कैसे यहां पर लगेगा? तो जो उसको यहां पर लगाने की बात आती है, क्योंकि प्रकरण में जो उसी प्रकार का अर्थ ले रहे हैं वो कहते हैं ज्ञान होने पर भी जो जीवन मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं है जिसके अंदर, जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं है मतलब कुछ ऐसा है कि पूर्व में लोक ऐषणा रही है तो लोक ऐषणा के संस्कार हैं, तो लोक ऐषणा के संस्कार है तो लोक व्यवहार में कुछ लग जाता है। और व्यवहार में कोई भी लगेगा तो उसको दृष्ट दुख आते हैं, तो व्यवहार का स्वरूप ही होता है, व्यवहार का ऐसा स्वरूप ही है। अब यह है कि अज्ञानी को वो पकड़ लेता है और जो ज्ञानी उसको पकड़ नहीं पाता, पर दृष्ट दुख आता है। हाँ, इसलिए जीवन मुक्ति में शिथिलता बन जाती है। विदेह मुक्त माने जो विदेह मुक्त तो बाद में होगा, शरीर छूटने के बाद में, माने ज्ञानी है, चतुर्थ भूमिका उसको प्राप्त हो गई है, इन साक्षात्कार हुआ है, पर योगी नहीं है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। जो लोग ऐसा लेते हैं उनका पक्ष ये है कि ज्ञानी तो है पर योगी नहीं है। योगी नहीं है माने उसकी बुद्धि जो है वह अच्छी थी, शुद्ध थी, और थोड़ा योगाभ्यास उसने किया और उसको अपरोक्षानुभूति हो गई, पर शरीर जो प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर है वो शरीर तो चलेगा, तो शरीर चलेगा तो मन को विकल्प रहित करने का तो अभ्यास उसका ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा नहीं है। और पूर्व कुछ क्या है कि लोक संग्रह इत्यादि में रहने के कारण लोक संग्रह का तो संस्कार है उसके अंदर, तब उसमें लगा है तो व्यवहारिक उसका जीवन होगा, व्यवहारिक जीवन होगा ना, तो व्यवहारिक जीवन होगा तो कोई कोई जो महापुरुष है उनका तो व्यवहारिक जीवन ऐसा होता है कि वो उनका मन व्यवहार को नहीं पकड़ता है, व्यवहारिक जीवन में भी वो समाधि में ही रहते, पर सामान्य ज्ञानी की ये बात नहीं होती। उसको क्या है कि दृष्ट जो विक्षेप है वो दृष्ट विक्षेप आ जाता है। तो मधुसूदन जी का कहना है कि उसको भी जीवन मुक्ति के लिए योगाभ्यास में लगा रहना चाहिए। ऐसे विषयों पर ये बहुत ज्यादा जोर इसलिए देते हैं, इसीलिए तो इनके जीवन का अनुभव बताते हैं ना, जोड़ इसलिए हमेशा जैसा ऐसे विषय आएगा तो बहुत जोड़, क्योंकि मामूली तो थे नहीं, मामूली थे नहीं, पर एक परमहंस ने जब उनको कह दिया ये कि भाई अच्छा ये बताओ मधुसूदन जी, आप जो है शास्त्रार्थ में लगे रहते हो, अन्य में लगे रहते हो, तो उसमें दृष्ट दुख होता है कि नहीं दुख होता है? अपना पक्ष पराजित होता है तो दृष्ट दुख होता है कि नहीं दुख होता है? दूसरे का जो है वह पक्ष जब जो है वह गिरता है तो दृष्ट सुख होता है कि नहीं होता है? तो कह होता है, और उससे क्या होता है, तो अपने ज्ञान से बाधित होता है। क्या बाधित तो होता है, पर अधिष्ट होता है ना, तो जरूर कहीं न कहीं जो है वह कुछ कर्तव्य विशेष है। इसलिए इसका मतलब यह है कि इन्होंने बार बार इस बात को लिखते हैं, इसे श्लोक के भी टीका में लिखते हैं कि अपरोक्ष हो जाने के बाद भी जो प्रवचन आदि में ही लग जाता है, अथवा आलसी हो जाता, क्या करना अपने को आलसी हो जाता है, तो उसको भी क्या है कि योग में नहीं लगा रहता, उसका कार्यकाल संघात योग में नहीं लगा रहता, तो प्रारब्धगत विक्षेप उसको हो जाता है, ये बाधित भी हो पर प्रारब्धगत विक्षेप हो जाता है, ऐसा जो है वह लेते हैं। तो दोनों दृष्टि से देखिए, जीवन मुक्त नहीं है ना, ज्ञानी तो है पर जीवन मुक्त नहीं, यही तो जीवन मुक्ति में विजय मुक्ति में अंतर कर रहे हैं ना। ज्ञान तो हो गया है, उसके बुद्धि में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, और उसको ऐसा नहीं होगा कि जो है वह कोई चीज उसको पकड़ ले क्योंकि बाधित हो जाएगा, उस ज्ञान से बाधित हो जाएगा, पर बाधित होने पर भी तत्काल में जब प्रारब्ध भोग आएगा तो प्रारब्ध भोग दृष्ट दुख दे देगा। हाँ वही विदेह मुक्त के लिए, विदेह मुक्त कहो भविष्य विदेह मुक्त मैंने ज्ञानी कहो, सीधी बात कहो, योगी ज्ञानी, तो ऐसा हो जाता है।